جشنِ روضی کل رنگین چمن زیبا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما گران و محترم و عزیزان و حاضرین، پروگرام اسپیشل دن پرانا کے استاسرور محمد عباس استاسو خدمت کے حاضر دے جی. دے دوران کے پورا اسٹوڈیو کے ٹائم بالکل 3 بجے شیوی دی تاسو ٹھولو تخان دازد چے بالکل دورج پر ٹیم تے 3 بجے ٹیم کے اسپیشل چے زمن کم پروگرام دے دن پرانا کے تے منگ حوالہ باندے زمن تے جون تے رو دیو حوالہ باندے اسپیشل پروگرام دے جی دی حوالہ باندے تاسو ٹھولو تخان اندازہ دا چے ما گران محترم او چے اسپیشل پروگرام کی کمی خبر رازی اسپیشل پائے کے زمن یو غٹ مقصد یو غٹ خلاصہ او بلکہ اگے منگو تاسو پورا پروگرام وورو او لک سوچ سمجھ سرا نو یقین ساتے زمنگ استاسو سرا زندگی بدلی شی زمنگ استاسو جون کے چینج درا شی خدا اعلی چمنگ استاسو پروگرام چی کم آداب تھی او کم طریقہ دی جاسی طریقے سر منگ تاسو آئی بانے پوچھو بار اللہ گران اور دن کو نن یو ربیا منگ استاسو تا مکمل او شلا پروگرام اسپیشل دن پرانا کی منگ استاسو ٹھول تا جی پدی کے تاسو ٹھول تا خان دادا دا چے سوال او تپوس پختن پدی کی نشتا صرف یو ٹاپک رازی د موقع مناسب دا حالات مطابق جی یو ٹاپک رازی اور ٹاپک حوالہ باندھ دے زماں زانو اسپیشل خاص کردہ چے دے حضرت مولانا سید اللہ صاحب چے اللہ تعالیٰ غیتا یو حبور حاصل کرے اللہ تعالیٰ غیتا پدے ٹاپک حوالہ باندھ یا دے مدو حالات باندھ یا نور چی سمر خبر ہے تیرے مخت رازی آئی باندھ یو عبور حاصل لے یو پوہ حاصل دا اور ہر کلا چے یو کار پا خبر سرا او پا سوچ سمجھ سرا او ارادی وادی ٹکوی انشاء اللہ کار کی فائدہ وی او بالکل اللہ داغے رزلٹ چی دے ناغے صحیح روزی جی بار اللہ گران اور دن کو اسپیشل پروگرام دن پرانا کے یو ٹاپک نن رازی امید ساتم چی انشاء اللہ تاسو پورا تیارے سرا او اندازم دا لگوم انشاء اللہ چی کم میڈیا چی فالٹو در دیر اور رزونا پورا 2 ہفتوں نجی انشاء اللہ میڈیا ستاسو سنا سے کال بدی کے منگا شامل ہو جی خام چی کم ٹاپک منگ راوڑو پائی بانے مولانا صاحب نظر وی زمنگا پائی کے یو بل تپوس کو لیجی زما کوشش دا وی چی زم مولانا صاحب نا ٹاپک والا بانے پختن ہو کم او خج اور تپوس پوسٹ کم چمنگ وتا اوس توازی شی چ زمنگ وتا اوس زندگی تیرول سم مقصد دے او سنگ طریقے سر منگ وتا اوس زندگی تیرو جی بہر اللہ گران اوریدن کو ٹاپک والا بانزم ٹاپک اڑان دے کم تاؤس تو بیا اسپیشلی مولانا صاحب تا او بیا بھائی کے زمانہ صاحب تا پوسٹ کم ٹاپک نن دا دے چے منگا او گورو پخپل علاقہ کے پخپل ملک کے چے آیا زمنگ پمل کے عدل انصاف پشتا آیا زمنگ پمل کے قانون اشتا آیا چی قانون نشتا آغا قانون سو قدر کوی آغا دا قانون پا دائرہ کی سو خپل زندگی تی رہی دی آغا قانون پا دائرہ کی آغا خپل حق واری خپل حق آغا تا ملاو شوی دی جی یا آغا دا قانون پا دائرہ کی آغا خپل حق سنگا ہوختل دی جی نو دا غی حوالہ باندی طول سر نامخو بزمت داوی چنن زمان پا ملکی عدل انصاف بشتا یا قانون نشتا جی دا ٹاپک تے زمنگ نن پدی بانے با مولانا نصیب پدی بانے خپل کے ڈسکس وی زو پدی کی کوشش کوم چھ جبر جبر اسپیشل لدنا پختن کم پائے کہ مال جواب را کی پروگرام لائیو پروگرام دے جی انر تاسو ور جی تاسو بزن نمبر ہم وائم کل چ نمبر تاسو نوٹ کی جی تاسو کال ہم کال شی پتا عدل انصاف تاسو خپل علاقو کیو گو رشتا جی تاسو تا عدل انصاف ملاوی گی آیا تاسو خپل حق رسی جی یا تاسو خپل حق سنگ طریقے سر غوار جی تاسو په دا پروگرام سپیشل سمرا موږ سره غریبانان دي سمرا بالکل امیر ټول یو شان دي چې څوک خپل کورونه کې دکانونه کې خپل کلو کې आवाज لګی جی چې زما आवाज دی خپل دې ته اورسي او ماته دې خپل حق ملاو شي ماته دې انصاف ملاو شي او بالکل آغا حق آغا تا نمیلاوی گی انصاف آغا تا نمیلاوی گی آواز آغا نرسی جی بالکل سپیشل آغای دا پارا دا پریام دا جی آغای بالکل منگ آوازی نپری رو منگ آغای سرائیو جی دا میڈیا پا وساطس سر جی میڈیا پاور دا جی طاقت دا جی زمانگ آواز با بالکل آغا تا ترسی آغا غریبانان آغای بالکل نظر کارشی جی بالکل آغای چتو جی یو شان دی سمر خوشحالی یوزی کو جی دا یا والا باندی نن زمان دا مولان سب نو پختنه وی چې آیا زمنګ په ملک کې عدل انصاف بشته جی قانون نشته ا قانون دائرہ سو قدر کئی یا نہ کہ وجی یا غ دائرہ کی کم عوام چھی دی اغا سنگ طریقے سے زندگی تیرے خپل سوال خپل حق سنگ غواڑی پنا جائز یا دا قانون قدر کی وی اغا طریقے سرا یا کم چھ حاکمان دی جی اغی عدل انصاف کی وی جی یا عدل انصاف صرف بچا دا پر رغل دی جی تا ٹول خبر بنن مخ ترازی زما مناسب تپوز کوم ہسپیشل مناسب خپل سیٹ من دشبر ایت دعا سلام کوم جی مو سے السلام علیکم جی جی مولانا صاحب بالکل یو وار بیا ستاسو ډیر زیات مشکور یم جی چې نن یو وار بیا زمونږ د پاره ټول اوریدونکو لپاره جی ستاسو انتظار جی تاسو راغلی پروګرام کې جی نن مولانا صاحب ټاپک دا راغلی چې موقع مناسب دی حالات داسې جوړ دی جی او په دې باندې تاسو خو عبور لرئ تاسو الله پاک خو بالکل په دې حالاتو باندې تاسو کوم نظر دی جی بلکې زموږ ټاپک نن دا رہے چې کوم عدل انصاف دی جی کوم معاشره کې زمونږ کوم عوام دی جی څومره بچیان دي څومره حکمان دي آیا دی جون سنگ تیری گی آیا وہم تا عدل انصاف ملاوی گی عدل انصاف زمان پا ملک اشتا جی دی حوالا من تاسو دی اسباب تاسو بیان کی مختصر باز کی بیا سوال طرف تر ازم جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم باز با استاسو سوال ملک قانون شتا و کنشتا بلکل نی ملک انصاف شتا و کنشتا جی دا عدل و دا انصاف قانون شتا و کنشتا جی عباس بھائی زمونگ ملک الحمد للہ دا لا الہ الا اللہ پا نارا باندے جوڑ شئیو جی دا ملک زمونگ مشرانو ازادو دیر لوی قربانے ورکڑیوی او دا یو ازاد ملک مونگ تراک او صرف زمک ایرا نکڑا بلکہ دا دی زمک دا پارا چی پا دیک کم قوم وسیگی مسلمانان داغی مسلمانانو دا پارا یو دستور او قانونی مونگ ترا کرده صحیح او بیا خصوصا دا سن 73 آئین چه ده دا یو متفقه آئین ده بلکل جی برود نیو او آغی که ام دغا خبره دا چه دا مل قانون آغا بلا اله الا اللہ وی صحیح یعنی دا اللہ قانون باید پا دی ازمکا بانده دا ملک دا اللہ ده دا خور دا اللہ دا پا دی باندے بندگان دا اللہ سیگی نو پا دی با قانون ہم دا اللہ دی اللہ چی بندگانو دا پارا کم قانون غورا کردی دی اقا بای خخکار آئین کلی کلی دی چی دا یو اسلامی جمہوری ملک دی اس اسلامی ملک دی نو اسلام نارا باندے دا جوڑ شوی دا لا الہ الا اللہ پا نارا جوڑ شوی دا غد دی قانون دی قانون شتا عدل او انصاف د پاره قانون شته خدای قانون د لاګو کولو د پاره خلق نشته افراد نشته داسې چې هغه قانون مشران نشته داسې چې هغه قانون لاګو کی په خلکو باندې ځکه اوس خلق ولی نشته هغه سي خلق ولی نشته چې دغه قانون چې دینو هغه جاری کی د الله قانون دا الله تابداری ده دا الله احکامات منل دي اوس دا الله احکامات منل دا قانون منل هغه به اول په خپل منی نو بیا به بل ته داغه دعوت ورکې یا په بل باندې به ته لاګو کې او زمونږ ایمانونه دي کمزوري بلګل نو چې داغه کمزوري ده وجه نه مونږ هغه قانون ته په خپل ځان نه نیسو حالانکه کومګه د پیغمبر علیه السلام جون ته وګورو د صحابه کرامو جون ته وګورو د خلفای راشدینو جون ته وګورو نو هغه اول د الله قانون په ځان باندې لاګو ک دا غې نه روستو عوام باندې لاګو ک پیغمبر علیه السلام په وخت یو جنی غلا وکړه صحیح او هغه جنی د لوی خاندان و دا خبره مونږ بار بار اورو ډیره مشهوره خبره جی دا غیر رشتہ دار رالل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چون کہ دا یو لوی عزت من خاندان جینې ده دی غلا کړی دا اوس شری قانون به پدې لاګو کیږي د دینه به لاس کټ کیږي تاسو حکم کړی جی نو کړه دینه لاس کټ شي جی نو خاندان به رسوا شي بالکل ټول کې دا لوی خاندان سره تعلق ساتي نخاندان برسواش د دې لپاره سر نور سزا مقرر کی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پاغي باندې غصه شو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وته فرمایل دا خو ستاسو فاطمه ده، که زما فاطمه غلا وکي قانون به د الله او لاس کټ کولو والا به محمد رسول الله، زه به د پخپل لاس کټ کوم. یعنی دا قانون ته اول ما غاړه خوده ده چې زه د دې قانون لاندې رالم نو زه به په دې باندې عمل کوم. دا نه چې ستاسو دپاره قانون دی او زما دپاره نه دی، نه دی بالکل، که اعلی دی او که ادنا دی، د ټولو دپاره دا قانون دی. هغه خلکو دا قانون نافذول شو، هغوی کې دا جرأت او دا طاقت و پکې، دا قوت و هغوی کې چې هغوی دا قانون په عوامو باندې جاری کول شو. اوس پاکستان کې دا قانون شته، د عدل او د انصاف قانون پروت دی، خو د هغې د جاري کولو خلک هغه نشته چې هغوی خپل هغې ته تیار نه دي. نو نور چاته به هغه قانون په چا به څه لاګو کي. دغسې تاسو وګورئ د صحابه کرامو دور کې یو بیبي په خپله راځي، یا رسول الله ما پاکه کړه، ما نه زنا شوې ده، په خپله قانون ته راځي او وایي ما پاکه کړه. دا هغوی سوچ جوړ شوی و، دا د هغوی فطرت جوړ شوی و چې دا د الله قانون دی، په دې باندې به اول زه عمل کوم، بیا وروسته به نور خلک عمل کوي، زما جون ته به خلک ګورو نو په هغې باندې به عمل کوي. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابه، پیغمبر علیه السلام پخپله، خلفای راشدینو زندګۍ ته، دا یو تاریخ ته چې سړی وګوري نو دا خبره به هغوی ته واضحه چې هغوی د الله قانون اول په ځان لاګو کړی. نو اوس ما تاسو سوال دا چې یاره قانون شته که نشته؟ نو قانون شته، خو دا ده چې د هغې د لاګو کولو خلک هغه نشته. او بعض به زه درته د دې خلکو ذهن کې دا راځي چې دا مولیان چې دي نو دا د صحابه کرامو او د خلفای راشدینو خبرې کوي، نو هغه خو بل شان خلک وو، ساخو مونږ نه یو کنه، دا خبرې مونږ کوو. هغه یو پاکې هسته وي او هغوی چې دی نو دا قانون ته غاړه ایښودی شوه. اوس مونږ خو کمزوري وو، وروستو زمانه ده، څوارلس پنځلس سوه کاله وروسته مونږ دغه قانون ته چته ځان نه ویشو، دا خبرې مونږ کوو. د صحابه کرامو قیسې راته مه کوئ، د پیغمبرانو قیسې راته مه کوئ، وروستو دور کې راته وښایه چې داسې شوي او یا چا انصاف کړي. داسې هغسې انصاف چې کوم د پیغمبر علیه السلام زمانه کې و، هغسې انصاف وروستو چا کړی دی؟ نو په کار دا ده چې مونږ تاریخ وګورو. د پیغمبر علیه السلام د زمانې نه ډېر وروستو بادشاهان تیر شوي دي، او هغه ډېر ښه ترقی یافته خلک وو. هغوی سره هر قسمه سهولتونه وو، هغوی زمونږ نه ورسره زیات مال دولت وو، بادشاهۍ ورسره زمونږ نه غټې وې، لوی لوی خاندانونو سره یې تعلق ساته، هر قسمه عزت هغوی له خدای پاک ورکړی وو. باوجود د هغوی نه هغوی په خپل ځان باندې د الله قانون لاګو کوه او هغې ته تیار وو. لکه مونږ نومونه اورو، هارون الرشید او مامون الرشید، دا خو وروستو تیر شوي دي کنه، او د دوی عدل او انصاف مشهور و. دا زمونږ دپاره هغوی مثالونه جوړ کړي چې تاسو دغسې شی کنه، که ستاسو بنګله ده خو ستاسو بنګلو نه مونږ ښه ښه بنګلې جوړې کړي، د هغوی بنګلې مونږ نشو جوړولی. هغسې هغوی چې کوم ترقی کړی او هغوی چې کوم وخت کې تیر شوي دي، او هغوی سره څومره څومره بادشاهۍ وي. مامون الرشید یو بادشاه دی. یو سړی راغی د هغه دربار ته، مامون الرشید ته وایي چې ما سره تا زیاتې کړې. مامون الرشید ته وایي ما کړې دي؟ وایي او زما په تا باندې دعوه ده. څه شي دعوه ده؟ دعوه مې ده باندې دا ده چې ستا وکیل راغلی و، ستا وزیر راغلی و، ستا یو نماینده راغلی و، ستا په پیډ باندې، ستا په دستخط باندې، ستا په رسید باندې زمانه جواهرات اغشتي دي، ما ته یې پیسې نه دي راکړي. ښه، ورته وایي ګوره دا به هغه ځان دپاره اغشتي وي. نه، زما دا دعوه ده په تا باندې، ستا په رسید، ستا په دستخط، ستا په پیډ باندې زمانه ستا وکیل چې دی نو جواهرات اغشتي، ما ته پیسې نه دي میلو. ښه، وی عدالت ته به رجوع کړو. وی ډېره ښه، عدالت ته به رجوع کړو. په هغه وخت کې د اغه وخت قاضی چې نو اغه یحیی ابن اقسم جی یحیی ابن اقسم یو لوی عالم جی او قاضی القضات فیصله به کولی اغه تا اغه راغت ورته وی دا سړی دی په ما داوا کوي جی او دغه سي چل ورته وی ډیر خدای عدالت تراشي اغه سړی ما عدالت تراو او مامون الرشید مدری ده جی عدالت کی جی مامون الرشید چراتنو غلام وسر را روانو نوکر وسر را روانو یو دره راغشته و چې عدالت کې دته دره واچي جانماز وته واچي کین جی هغه وته قاضی وته وی وی دره مره مخوره وا چې کوم ځای کې هغه مدعی ولاړ دی تمال تا ودرېګا صحیح دی تا هغه سره یو شان ودرېګا رست واچي دینو بیا ته کینی نو چې کلا فیصله اوروله فیصله وروله فیصله اوکړه نو قاضی وته بیا د خپل کرسی نه راپاسید او حضرت اوس راځه دلته کین وی تا زه وختي ولې دلته نه کینول وی نه وی هغه وخت کې ته ملزم وی ملزم سره به ولاړې ته هغه مدعی او ته مدعی تاسو به یو ځای ودرېږي اوس چې فیصله وشوه اوس ته زما بادشاهی و زستا قدرم کوم احترامم کوم دا بادشاہ پاغي باندې ډیر زیات خوشاله چې الحمدلله چې زما حکم راي زما ملک زما زیر نگرانی کې داسې قاضیان داسې نیکان داسې صالحان شته چې هغه فیصله په انصاف او په عدل باندې کوي هغه غریب او مالدار کې فرق نه کوي بادشاہ او گدا کې فرق نه کوي فیصله هغه د ټولو د فارې یو شان کوي نه دا اسی هغه اول پدې به خوشاله دل چې د الله فیصله زاولو منم بیا رستو چې دینو بل باندې هغه فیصله لاګو کوم نو چې کله مونږه دغه خبرې ته تیار شو چې فیصله مونږه اول په خپل ځان قانون اول په خپل ځان باندې لاګو کو بیا به مونږ چې دینو په بل باندې قانون لاګو کولو ته تیار یو نو ملک قانون شته الحمدلله زموږ ملک اسلامي دی آئین شته دستور شته ارث شته خدای دې لاګو کولو خلک اغه نشته الله دې زموږ مشران نیکان صالحان کی او اغه جذبات اغه احساسات اغه قوت اغه دې خدای پاک دوی لور تاسو مواسب درته وې دي د سوال څومره زما سره خیال لري په خلاف هم دې خبر لزوم دا اوس چې تاسو کوم جزدي چې کوم حکمرانان تیر شي بچان دي آیا دې خلکو دې حکمرانانو سیاست کړی دی دا مخ کې چې تیر شي او دا اوس نږدې دي تیر شي دي دا ټول دا سیاست حکومت خلافت ته کړ دا سیاست دغه خلافت دی لسی سیاست څه شي سیاست تعریف څه دی شاولی الله رحمت الله علیه دا سیاست تعریف کوي جی شاولی الله رحمت الله علیه فرمایي وای د خلکو د دین او د دنیا امور برابرول جی بالکل دا سیاست دی نو چې ته د خلکو داسې مشران چې هغه د عوامو د لاندې د ماتحتو خلکو دنیوي او اخروي امور هغه ټیک کی او اصلاح کی دا سیاست سیاست چونکه موږ به غلط کړی موږ غلط کړی موږ وايي دروغ دی سیاست دروغ دی نه سیاست خو یو عبادت دی جی ها خو چې څوک د سیاست په معنی باندې پوي دا ځکه خو بعض وایي دا ځکه خو زمونږ ملک روان دی چې زمونږه په سیاست باندې د سره پیګونه نه پیګونه اوس چې دین اهل یو سړی د سیاست نه دی یو معمولی مسله ملک جوړ شي هغه د هغه حل نشي راستي نه شي بالکل دا نن سبا ته ګور کړه د حالات ته ګور بالکل د حالاتو کې یو مسله ده د هغه حل نشي راستي نه دا سیاست شو نه دا خو سیاست نشو الریډي پته هر سړی هر سړی خپل مشري غواړي بس چې زه مشر شو اما سب ما دا وځ خپل ما چې سیاست نه لفظ دې ټیم کې راوړو ما چې ماته آیا سیاست دا هو لکه موږ دا دروغ دي کنه جی زه مې چې زبدا انقلاب راوړم زبدا کوم جی بیا رستو هغه شاندونه کې نو الریډي دروغ شو نو الریډي بیا سیاست په نوم باندې چې سوګې مې دا دروغ وي دا نو کاری کې نیکانو صالحان خلک را دا اوس نن سبا خلک دی علماء باندې یو الزام لګي وې د دوی سیاست تساجد سیاست تساجد دا خبره او بالکل هغه خبره صحیح کوي جی چې دا زموږ سیاست د دوی ساجد دی ځکه دا خو ټول دروغ دی فراډ دی دوکه د عوام یا مدارتوب دی دا ټول مداریان دي. نو مدارتوب چې دی نو هغه دوی سیاست ګڼل او یقیني چې د ملا څه کار دی مدارتوب سره. خو نه، الحمدلله ملک قانون دی، ملک یو دستور دی، ملک زمون آئین دی، هغه لاندې ژوند تیرول، د ملک د قانون احترام هغه په خپل ځان لاګو کول، هغه که ته مشر شوې هغه په خپل رعایه باندې لاګو کول، نو چې دا د ملک د جوړېدو کوم مقصد و نو هغه مقصد به حاصل شي، او که موږ دغه نه کوو نو د ملک د ازادېدو چې کوم مقصد و هغه مقصد هغه بیا حاصل شي. تاسو به خپله خبره جاري ساتئ واصف ډیر خان، دا سره تاسو واضح واضح الفاظ سره وي واصف دی کې یو سوال بل پیدا کیږي دي. هو بالکل، شاید چې هغه د بریک نه بعد تاسو بیا وایم، خو بیا هم وایم چې واصف نن سبا هر سړی وایي چې را دا باچا راغی، نواز شریف راغی، عمران خان راغی، یا زرداری تیر شو، بچیان راغی، یاره د انصاف ونه کو. نو آیا د انصاف صرف بچیانو دپاره دی، صدر د پاره دی جی، یا کم یو بل نگران حکمران دغه د پاره عدل انصاف دی جی؟ دا به تاسو ماته واضح کوئ کنه، عوام لم کول پکا دی، هر سړی بچا ته ګوت نه چې آیا د انصاف نو کو، انصاف نو کو. آیا تاسو ماته دا واضح کوئ ټول اوریدونکو اوري چې انصاف صرف بچا د پاره راغلی کنه، موږ عوامو را پاره هم بده کې سشتا سشتا جی. بهر المو صاحب اوس په جواب نور کو جی، وقفه اخلو جی، وکمن بعد بدل جو. ګران اوریدونکو موږ سره اوسه جی، مولا صاحب باندې ما بالکل یو سوال مخې ته راوړو جی، چې مولا صاحب عدل انصاف حواله باندې دوه طرفینو ته خبرو کړل جی. نو بیا ما دویمه پوښتنه زه دا لرم مولانا صاحب نه ستاسو د وړاندې، چې آیا د عدل انصاف صرف موږ توقع د بادشاه صاحب نه ساتو جی، وزیر اعظم نه ساتو جی، آیا هغه صرف کنه عوام له سکول پکار دی؟ راځم جی بعد کې پلور محمد عباس سره اوسه جی، هو کلام نه بعد جی. محبوبا لا نقابا چد مقل کارا زناستی زید را کرو و عجابا نظارا محبوبا لا نقابا چد مخلل اختارا زناستی زید را کرو و عجابا نظارا اللہ پاک لا سنا دائے چمی خوب کی اولی دلے چمی خوب کی اولی دلے اللہ پاک لا سنا دے چمی خوب کی اولی دلے چمی خوب کی اولی دلے بیا بیا دی دیدن راکڑو پلد وقت کی دوبارہ زناستی زید را کو و عجابا نظارا محبوبا لا نقابا چد مخل اخکارا زناستی زید را کو و عجابا نظارا اگو باند میں خل کرے چیسی نے درد نزدیکم چیسی نے تاج نس دیکھم خوشبی دا جنت رالا دا اللہ ستارا دا ناشتے سے درا کو عجبا نظارا زخ پو دا مبارکو سرخوا کی در تلاستم سرخوا کی در تناستم د زلفو دی قربان شم کری خوبانی نندارا د ناشتی زید رکو و عجبان نزارا محبوبا محبوبا محبوبا لا نقابا چد مخلل اخکارا زناستی زید را کو عجبا نظارا مردا سی بل نشتا ستا پشان زی چی پیدا کری ستا پشان زی چی پیدا کری پیزار سرا خط لیے دارش پا منارا دناستی زید رکھو عجبا نظارا لگے مشک عمبر شان استاد سوس کی دا خلیما استاد سوس کی دا خلیما حورانے درد گوری دا آسمان پا کنارا دناستی سے دیرا کو آجا بانگ زارا اللہ او فرشتے وائی پتا بندی درود پتا بندی درود قرآن کی پی گواد دشتما سپارا دناستی سے درا کو آجا بانگ زارا محبوبا نقابا چد مخل کارا دناستی سے درا کو آجا بانگ زارا داس پن مخوت دہا دی پلحت کی رائے نما کا پلحت کی رائے نما کا دیسے کی بامنوی بے درب نہ سہارا دناستی سے درا کو عجبا نظارا ستا شان نچین کار کی مخدزم کی نا فناشا مخدزم کی نا فناشا اللہ پاک دی تباکری ٹول یہودا نسوارا دناستی سے درا کو عجبا نظارا گلاب آئی حرم تو ددر تو شاعر غوام ددر تو شاعر غوام گلاب آئی حرم تار ددر تو شاعر غوام ددر تو شاعر غوام سرنگ چی بسپو میں تایا سرنگ چی بسپو میں تا دیکھوں لا اشارا دناستی سے درا کو عجبا نظارا محبوبا محبوبا محبوبا لا نقابا چد مخل اختارا دناستی سے درا کو واجبا نظارا السلام علیکم وعلیکم السلام واہ بیا دے پتندی کرخی کگی وگی دی خیر ہو دے کنا گل پانی گور اے کنا لالا زما دے ملگری سفید مخ نہ دانے او داغو نہ ختم شول اور رنگی ہم کلی شو زما دے مخ تو گورے خورے خفکی گما زما یو ملگری خپل خور د پارا کریم روڑی و اغا با تالا ہم روڑم گل پانی یا گل پانی دا چرتے بلی لالا بیاسه چلو شو مکنه خورجانی دغا فیستانک کریم او دغا فیستانک صابون اوس بده مخ صفا ستره شی خا اغه سنگ لالا خورجانی ستا د مخ رنگ بسپین شی دانی او داغونه به هم ختم شی په لګه موده کې لکه د دریونه پنځور ازو کې فیستانک کریم او فیستانک بیوټی صابون ستاسو د پاره ډاکټر سیټی تیار کړی دی چې هلکان او جنکه دواړه استعمالول شي او دا په هر یو جنرل سٹور کې ملاوي دی شي نو نور معلومات د پاره په دې نمبر رابطه کولی شي 0331 888 75 95 ہومیوپیتھک جنرل کلینک پا ہومیوپیتھک جنرل کلینک کے ڈاکٹر محمد عثمان د جوڑونو د درد د ملا د درد او د اعصابی کمزورو د مریضانو سره سره د بی اولاده خو په تسلی کامیاب او بنیادی علاج کوي دینه علاوه د زنانو د پاره د زنانه ډاکټری سہولت هم موجود دی نو هر قسم مریضانو ته خواسته چې یو ځل ضرور راشي پته یاد ساتي جی ٹی روڈ نیشنل بینک سره نږدې بلال ټون کرشن پورا پیښور ٹیلیفون نمبر 0912-2262-443 موبائل نمبر 0315-88 77-667 کلی منظر دشنی روزی کلی رنگین چمن زیبا کلی منظر دشنی روزی کلی رنگین چمن زیبا وریگی تل زما پزلو حبیبا ستا وطن زیبا وطن زیبا کلی منظر دشنی روزی کلی رنگین چمن زیبا کلی منظر دشنی روزی کلی رنگین چمن زیبا کلی منظر دشنی روزی کلی رنگین چمن زیبا وریگی تل زما پزلو حبیبا ستا وطن زیبا وطن زیبا کلی منظر دشنی روزی کلی رنگین چمن زیبا نظر پر تل درب د کرم رحمت پری اور صبح و شام نظر پر تل درب د کرم رحمت پری اور صبح و شام ارمان ارمان چشمے میں نور چندن تر دی ادن زیبا ادن زیبا کلی منظر دشنی روزی کلی رنگین چمن زیبا کلی منظر دشنی روزی کلی رنگین چمن زیبا کلی منظر دشنی روزی کلی رنگین چمن زیبا وریگی تل زما پزلو حبیبا ستا وطن زیبا جی بالکل جناب مختصر غن وقفہ وقفہ کی منگوتا سو خو کلام اور دو بات کی بالکل جی استا سرور محمد عباس تاسو خدمت کے حاضر جی بالکل تاسو پو شیوی ٹاپک جس منگ سرا جی ٹاپک منگ دار جی بنے بالکل واضح الفاظ سرا مولانا صاحب خبر چی منگ ملک عادل انصاف اشتا عادل انصاف چا دا پر اول پکار دے آگے تری کار سے دے آگے دا پر کم کم خبر ضرورت دے کم قربانی ضرورت دے جی آگا انداز سر بالکل مولانا صاحب خبر اکڑل جی بات کی جی دا وقفے نوڑان دے کہ تاسو خیالی ماغ نہ پختن اکڑلا چی آیا دا بالکل عادل انصاف لکنن سبا چی منگ وا چارا یو با چارا گے بل با چارا گے جی او دا شان دے جی کم حکمرانان دی آیا انصاف پا آغی تا منگا صرف گوتے نیسو چرا انصاف دی انکو کنا عوام دا پار پا دی کسی ایساشتا جی مولانا صاحب جی عباس با ایستا سوڑے رخ خبر اوکلا دا زمونگا یو کمزوری دا چی مونگا جی مولانا صاحب بیدی بیدی ما پی اوکال خم جی راجی میڈیا ٹکی گور چی ما سر پلان سو کی دی کم زینا او دی آوالا بندی سو اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبر کوئی کم جناب بالکل ہاں جی سگنل فالٹ خیر جی دمر لگوں نے تاسو توجہ سر اور خبر ہے تاسم کٹ گئی جی جی ہاں جی تاسو پروگرام اور زمنگ والا جی ہاں جی تاسو دا دینی مسالہ را سی مولانا صاحب دی سمسلی تا پوس کئی دی با دی تا سو وائی جی زمین پروگرام دی اس او دی دی دوران کے دی خور جانے دی خفانے شی دی پروگرام دی خواہ جی بس خبر اب اخپل جاریو ساتو دی پروگرام اور ادھر اینے دی نو عباس با ایداز چل دی چی دا زمونگا کمزوری دا دا دا ہر کس کاغذ نر دے کاغذ خزا دا کاغذ لوی دے کاغذ وڑو کے دے کاغذ مالدار دے کاغذ غریب دے کاغذ بادشاہ دے کاغذ رعایا دی زمون کمزوری دا دا مونگ دا وایو چی یار انصاف چی کئی نہ خو بس قاضی پا کرسی ناست دے اغه بکئی بادشاہ دے نو انصاف پا اغه کئی حالانکہ حقیقت دا نہ دے دا نہ دے ہر سڑے با پخپل زے باندے انصاف کئی ز چے دا بل نہ دا انصاف توقع کوم نو پکار دا دا چی اول ز انصاف وکم نو چې کله زه په خپله انصاف کومه نو بیا زه د بل نم دا توقع به کوم چې یاره دی به م انصاف وکړي او چې زه خپله انصاف نه کوم نو زه به د بل نه څه توقع کوم د بل نه به څه تمه وکړم چې یاره دی به انصاف وکړي. ما صاحب تاسو به خپله خبره جاري ساتئ ګورو چې موږ سره پلان باندې څوک دي او دې حق له باندې دی سویل غواړي. السلام علیکم السلام علیکم. جی بالکل کرانا اسو خبر کی کوم جناب تاسو دعا د جی کزم پروگرام تاسو ریدلی وی کم ٹاپک مغ راوړی ای باندې مزید تاسو چې څه سوچ لري تاسو کوي جی بدی باندې خبره جی. وعلیکم السلام. جی جی معذرت غواړم جی کمی مشر وای زمونږ د ایرور لګیا او تفصیلی خبره جی تفصیلی خبره کول او قران آیاتونه ام وی خو مونږ معذرت کوو چون کی आवाज مونږ اورونه نو زمونږ وخت ضایع کیږي مونږ یو ضروری خبره کول غواړو بیا هغه کې به زمونږ خامخه وخت ضایع شي نو خو خبره دا چې خپل خبره جاری وساتو او کالونه وانخلو نو دعا وکړو چې دا میډیا خوشي او د عوام رابطه مونږ سره بحال شي. نو جی ما خبر دا کولا ک مشر دے ک کشر دے ہر سڑی لدا پکار دی چی آغا پخپلا اول انصافو کی چی دے پخپلا انصافو کی نو دے بدا بل نہ ہم توقع دا انصاف کی چی آغا بما سر انصاف کی او گورے مونگا دا لان دے ندا خبر را واخلو اباز بھائی پکور کی او مشر دے پکور کی مور دا پلار دے جی بالکل اس کے دغا مور او پلار خپلو بچو سره انصاف کوي نو بیا به دغه مور او پلار سره روستو دغه بچی انصاف وکي. کله چې مور او پلار د بچو حق ادا کړي چې کوم حقوق دي د بچو دغه بچی چې سبا را لوی شي نو هغه به د مور او پلار سره انصاف کوي. او بیا دغه سدا چې مونږ په کور کې انصاف کوو خپل په کور کې زمونږ انصاف طریقہ جاری وی بیا محلہ کی بزمون نہ خلق عبرت اخلی خلق پمو سره بیا انصاف سره ات لیک نه جی ماحول اوس ګورم عباس به یو اداره ده یو محکمه ده عباس به لکستا سودا اف ام دی اوس ک تاسو دی اف ام نه د انصاف خبره کوي او د دې اداري حق ادا کوي. بالکل نو تاسو ته به اوم داغه سله ملاوی کی تاسو سره به خلق انصاف کوي تاسو چې کوم مشران دی هغه هم تاسو سره انصاف کوي او کنه تاسو به انصافی کوي هغه چرې تاسو سره انصاف د سکول یو استاد دی هغه که په سکول کې انصاف کوي او خلکو ته پڑھای کوي الکانو ته پڑھای کوي خود د دې به د افسران بالا چې دین هغه هم د سره انصاف کوي. بالکل غرض دا خبره خلاصه می داد چې پکار داد چې مونږ هر سړی انصاف وکړو که زنانه ده پکور که اغا ده انصافو کی که زابچی ده اغا ده انصافو کی که پلار ده اغا ده انصافو کی دغا سی پا محلا پا کلی کی دغا سی هر سڑی چه انصافو کی مطلب دا چه زان نه انصاف شروع زان نه انصاف شروع هر سڑی یو محکمه که دی یو اداره که دی اغا اداره کی که اغا ڈیوٹی سی طریقه سره کی اغا ڈیوٹی سره انصافو که نو د سره بم افسران بالا چې دینو هغه انصاف کوي. اوس غم خدقه جوړ دی چې زخ ز انصاف نکوم جی اول نوار انصاف نزب ما مشران زخپل گیلہ کوم چیرہ مشران ما سره انصاف نه کوي چری بم مشران انصاف نه کوي دا د الله قانون نه دی صرف زمون نه دا د الله قانون هم نه دی او الله وای چې ته نیک عمل او کی نو دا بار نه به زه خیف فیصله کوي وګوره کړه کومګه انصاف وک مونګه د الله حکم من الله به مون سره د انصاف فیصله رولیږي هغه مون سره انصاف دا د الله قانون دی نو چې څوک انصاف وای نو د برن د بادشاهانو نه د قاضیانو نه د مشرانو نه د انصاف تمه نه پکا هر سړی د خپل انصاف وکي د سره به انصاف کیږي بس زنده باد زنده باد ډیر مننه کوم صاحب جی لیکن ساته د دې کوم ټاپک چې موږ راوړو د جی د ملکی حالات حوالہ باندې او انسان د ژوند څنګه طریقې سره تیرول پکار دی لازمي هغه د پاره انصاف او موږ ته قران کې مراغري دی الله پاک موږ ته بار بار وایي چې انصاف عدل انصاف وکړي جی تاسو انصاف لار اختیار کړئ تاسو به کامیابی طرف ته اوسئ په دنیا به تاسو خوشحالي وګورئ کامیابی طرف ته ورسئ او دغه شان دی اخرت کې جی بالکل دې دوران کې ګورم په یو بل کال شاملوم ک دینه مونږ ته اندازه لګی دنه خبرې سینې راتلې نو بل لایف کال سلسله بند ساتو جی ګورو سوګی ته کوم ځین السلام علیکم جی جی السلام علیکم وعلیکم وعلیکم السلام جی ګرانه سوګ ته کوم ځین نام جی جی بالکل جی کوم خبر چې موږ وړاندې وچړل ما خبر دی مو کړل جی لکه خوب دی هم زړه تر خبره کوزه شو دی زمیرو منله چې هر سړی خپل ځان او خپل کون انصاف شروع کړي جی ډیر خبر دی گا کو د دکاندار مثال ورک چې گا کې انصاف کوي نو بیا دکاندار هم انصاف کوي انصاف کوي جی او چې نه گا کې انصاف نه کوي نو بیا دکاندار هم انصاف کوي لکه مطلب دا جی باندې ډیر اوریدونکو اوس نه پوهیږي جی گا پسند انصاف کوي ګوره دا د حدیثو نه ثابت ده چې تاسو سودا اخلي نو دکاندار تنګوي ما تنګوي بالکل چې را ما سره ریټ کې کمیو کا دا د حدیث نه ثابت ده چې تاسو دکاندار مشتری دی تنګول نه کوي او بای چې دین او هغه دم تنگول نه کوي هغه دی ریټ مناسب هغه اوس چې کله گاک تنگول نه کوي دان سبا ګوره دکاندار چې دین او هغه د سلو روپو شی په زر باندې وای اوس هغه ته پته ده چې دا خلک ما تنگای با اره بالکل ګوره دا زمونږ یو کمزوري ده د گاک کمزوري ده چې مونږ د دکاندار نه ګیله کو چې دې د سلو روپو شی زر روپے وای بالکل اوس دا مونږ یو ماحول جوړ کړی دی عادت مونږ خراب کړی مونږ سختی نه کولې نو گا د دکاندار څه کار دکاندار خو زمونږ یو مسلمان رور دی کنه نو هغه به دا سختی مونږ سره نه کوله هغه چې کوم د سلو روپو شو نو لس د پاسه په سل به خرڅو یو لس روپیه به زمونږ ګټلی خو چون کې هغه ته پته ده چې دا سړی راځي دی ما سل زر روپې ریټ وته وي د سلو روپو شو دی او ما نه دا په سل باندې اخلي نو مته په سل هغه شی خرڅ شي خو هغه چیر چاړ پکې څومره وشي مطلب دا ګوره چې کاک ته معلومه چیرې داسې د دومره قیمت لري جی نو هغه ته دا نه انصافي نه ده په کار چیرې یو 500 روپۍ ته او ته 300 روپۍ وای جی نه انصافي نه دی بس د دې ته ځخه بعضی دکانداران شته داسې جی په دې په خور کې مونږ لیدي دي بعضی مارکیټونه داسې دي بعضی دکانداران داسې دي چې دا خو یو ریټ وي بس بس یو ریټ وي هغه وی کاخ خبر سر نه کوي یا نوٹ لګی دی نو بس هغه الته تنګول نی بیا بس ورشه او بس سی سی راواله وقریټ ورک حال ته بس سرخوګي پکې نه ویل نو دغه سې چې دا مونږ هر سړی دا طریقې اختیار کو بیا یې سم نشته نو دا خبر او کړی ډیر خبر بهر الله مونږ سه ټایم بالکل شارټ دی لوت لو کې تاسو ډیر خبر او کړل په خلاصه کې به دا خبره تاسو مونږ ته بیان سمري بیانوي چې عادل انصاف راشي جی عوام هم کوي بچیان هم کوي حکمرانان ټول کوي آیا دې اثرات څه دي دې څه برکات دي په خلاصه کې دا خبر به دا تاسو ډیر ښه خبر وکړه زه تا یو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ذکر د تلک شانته کومه د دې لپاره چې د عدل او د انصاف لوی برکات چي دي هغه دا دي چې امن او سکون په جون کې راشي پریشانی ختم شي امن او سکون براشي چې کوم ځای کوم ملک انصاف کیږي کوم ځای کې انصاف کیږي هلته به امن وي دا څومره بدمنۍ چې راغلي د دې بنیاد څه شی دی هغه بې انصافي ده اوس ګوره حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ متعلق راځي قیصر روم یو خپل سفیر راولېږه چې ته لاړ شه او د حضرت عمر چې دا خلک ته دنیا ته یریږي دا ټول ملکونه موږ ته ټول یریږو د ده حالات معلوم کړه چې دی څنګه سړی دی د ده څه کار روزګار دی دی څه کوي دا څنګه بادشاه دی هغه سفیر راغی چې هغه راغی مدینې منورې ته تپوس یې وکوې ستاسو هغه بادشاه کوم ځای دی عمر خلکو ورته وي زمونږ بادشاه نشته خو زمونږ سردار دی زمونږ مشر دی بادشاهان دلته نشته لکه دا څنګه د روم بادشاه دی د فارس بادشاه دی ستاسو د حبشي بادشاهان دي هغه بادشاهان خو ډېر بارو به ډېر لوی نخرې پخرې به زمونږ هغه بادشاهان نشته ته سردار دی زمونږ مشر دی بس وی کوم ځای دی صحابه کرام ورته وفرمایل وی دغلته دلته خو نشته خو داسې اوتې دی بار ځنګل طرف ته اوتې ته لاړ شه پسې داسې د الله رونیسه دی ځنګل طرف ته هلته به چته وي هغه سړی را روان شو یو ځای کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په شګو کې ملاست په ځمکه باندې بس یو خښتې سر ته یې خودې و یو کاڼې سر ته یې خودې او ملاست او دا خولۍ پرې راماتې وې دا خولۍ ترې روانې وې د دې مخ نه غورځېدې او لاندې شګه کې پرېوتې هغه شګې لمده کړې وه دونه خولۍ ته بیا دې په ګرمۍ کې پروت و دوخه بېغمه په هغه لارې یو سړی را روان و د هغه نه یې تپوس کوي دا څوک دی وي دا زموږ سردار دی بادشاه دی دا زمونږ خلیفه دی امیر دی وي دا عمر دی وي او دا عمر دی هغه سفیر حیران شو او هغه دا خبره وکړه وی دی انصاف کوي دی خلکو ته امن ورکوي نو دته هم امن میلاو دی بېغمه پروت دی نه سینتری شته نه چې دی نو پولیس شته نه فوج شته نه حفاظت شته هیڅ نشته بېغمه پروت دی خپل خوب کوي په ځنګل کې پروت دی دا د خلکو ته امن ورکړی دی نو دیم خو بېغمه پروت دی زمونږ بادشاهانو له خوب نه ورځي چاپېره ترې پولیس او فوج پروت دی او خوب ولا نه ورځي ما غیر محفوظ دی په هغه ځای کې ما غیر محفوظ دی په خپل محل کې په خپل کور کې ما غیر محفوظ دی ځکه چې هغه خلکو ته انصاف نه دی ورکړی نو دا برکت دی چې ته بل ته انصاف ورکې تا سره هم خلک انصاف کوي او ته چې دی نو د امن جون به تیر کړي بل ته امن ورکې تا ته هم خلک امن درکوي نو دا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خلکو ته امن ورکو نو دا د هغې برکات دی چې ته به امن سره اوسېږي او عباس به زه ته یو بل د برکاتو پورې درته ووایم دا نوشیروان عادل پخوانی بادشاهان دي دا مشهور دي نو نوشیروان بادشاه په وخت کې یو سړی د بل سړی نه کور واغشت چې کوم سړی کور واغشت هغه کودایی کوله سه دیوال به جوړه او کمره به پکې جوړوله هغه کور کې کودایی کوله هغې کې خزانه راووته چې خزانه راووته نو خزانه یې راواغشته او هغه سړي لی راوړه واپس چې اچانې کور اغوښتې و وې دا خزانه دې واخله وې دا ستا کور چې تا ما باندې خرڅ کړی و دا هغې کې وه نو هغه ورته وې داسې دوست داسې چل دی چې ما په تا باندې کور خرڅ کړی دی زما خپله خزانه نه ده خو دغه هلته راوتې ده تا ته راوتې ده ستا قسمت و نو ما ته د خزانې پته نه وه چې کور مې در خرڅ کړی دی دا خزانه هم در خرڅه شوې ده بس په دغې کې وړه خپله خزانه دی چې ته راوستې ته الله ته راایستې ده بس ستا ده هغه هم ناغشته و هغه هم ناغشته دواړو خزانه ناغشته بادشاه لراله نوشیروان بادشاہ او پاغه وخت اغل رااله اغه ته وی حضرت دغه سی مقدمه ده ما دا کور غشتو دغه خزانه را وته او زدل ور کوم چې دا خوستا خزانه ده او دی وی چې نه دا ما پتا کور خرڅ کړی ده استاد خپل خزانه دی نه زاخل مونې دی اخلي او څه چلو کو نه دا غوا یو نه تاسو کو ویل کستا سزوی لور شته هغه وته او زما زويشته جی بل ته ویل کستا بچی شته او زما لور شته یو خو خم نه چې ته د خپل لور دل ورکی او ته د خپل زوی واده د لور سره وکی وی ډیره خده وی ولیم نه دغه ای بس ده دا هغه دا دوانو د لور او د زوی واده وک ا خزانه هم دغه شو کو دوانو ته ملاو شو به دغه کور شو کړه ای بچو ته بس دوانو بچو ته ملاو شو دغه ولا فیصله داسې فیصله به کول داسې خ فیصله او ګوره دغه برکت دغه انصاف برکت دا دغه انصاف چې هغه یو سړی انصاف کو او هغه بل سړی انصاف کو دغه برکت سره وت چې دوانو کې خدای پاک مینه محبت واچ او رشتہ قائم شو دولت هم دوانو ته پاتې شو او رشتہ هم جوړ شو دا برکات نه دي دا برکت ته چې جون کې او برکت راځي نو عزتمند کو مونږه عدل او انصاف کو او هر سړی په خپل خپل ځای کې انصاف راواخلي دا دنیا به زمونږ د پاره جنت وګرځي او کومونګه عدل او انصاف نکو او مونږه د بل نه د انصاف توقع کو چې دا بل به انصاف کوي نو بس بیا به معاملې روانه وي او نه به د دې شو نه به د هغې شو نه به د دې دنیا شو نه به د هغې دنیا شو نو ښه خبره دا ده چې مونږه انصاف وکړو ځان سره انصاف وکړو چې کوم ځای کې مونږه عزتمند خلاصه ده دې پروګرام دا بیانوم چې هر ځای کې مونږ یو که یو سړی هر محکمه کې دی هر کسب یې دی کم روزگار یې دی هغه دی هغه خپلو ماتحتو ته هغه خپل ډیوټۍ کې هغه خپل کار روزگار کې هغه دی انصاف وکړي بس چې دی انصاف وکړي د سره به مې انصاف معامله کیږي او چې دی انصاف نه کوي د سره به چرې مې انصاف ونه شي نو به دغه زموږ د خپلو اورېدونکو نه انشاءالله دا توقع ده چې څوکم یې انصاف وکړي د کور نه انصاف شروع کړي د ځان نه انصاف شروع کړي د نورو خلکو نه د انصاف تمه مه کوئ هر سړی چې منصف جوړ شي نو مونږ وایو معاشره خرابه ده معاشره خو زما ستانه جوړه ده که ما تا جوړ شو معاشره جوړه ده او که ما تا خراب شو معاشره خرابه ده نو که مونږ ټول هر سړی منصف شو انصاف په هر چا ته معاشره به سمه شي مونږ به ښه شو معاشره کې به انصاف پیدا شي نو الله دې زمونږ دغه جذبات نصیب کړي الله دې مونږ له دغه انصاف کولو توفیق راکړي امين بالکل ګران اوریدونکو تاسو به یاد ساتئ عدل انصاف ما درې سلور پختنې مولانا صاحب نو کړې د عادل انصاف چې زموږ عمل کې عادل انصاف بشته د دې برکات څه دي او دغه شان دي بالکل دا چا چا لپاره دی عادل انصاف آی حوالہ باندې بالکل ګران اوریدونکو اسپیشلی مولانا صاحب په تجربه سره خبر وکړه جی پریکټیکلی تجربې نه معلومه خبره غوې کړله د قابلیت نه معلومه خبره غوې کړله او بلکې په مثال سره غوې خبره وکړله موږ وتاو ستا چې عدل انصاف په طریقار سره دا به څنګه راځي او دا به څنګه قائمېږي معاشره به څنګه ټکیږي ټوله خبره ده د خپل ځان نه راځي دې دوران کې یقینا ساده ګران اوریدونکو چې کوم یو سړی په کوم سیټ باندې اورسېدو دا د الله ورکړه ده جی الله پاک هغه ته رسول وي هغه د پاره یو امتحان وي جی نو هغه امتحان کامیابۍ ته پاره جی هغه باندې دا یو امتحان وي چې هغه عدل انصاف کوي یعنی کوي جی تاسو وګورئ یو ورځ یو سړی بادشاہ وي بل ورځ وګورئ فقیر وي یو ورځ سړی فقیر وي بل ورځ بچای په تخت باندې ناست وي جی نو وجه څه ده د هغه ارادې وعدې بالکل نیک او صالح وي جی او دغه شان دي هغه سره انصاف وي عدل انصاف هغه په زړه کې بالکل همدردي وي جی هر کله چې په زړه کې همدردي وي عدل انصاف د بل چا لپاره خوښوي څه د ځان دپاره هغه د بل دپاره بالکل یو شان دي غریب او امیر ته یو شان دي ګوري په نظر باندې جی نو دغه شان دي معامله چې وي نو ټوله معامله به ټیک ټاک او زیات تر مولانا صاحب په دې خبره باندې زور راوړو چې خبره د خپل ځان نه ده او د خپل کور نه ده جی هر کله چې د خپل ځان او خپل کور کې عدل انصاف یو ماحول جوړ کړي عادت جوړ کړي ان شاء الله کلی باندې به اثر وي او کله نه بعد بالکل ټوله معامله به ټیک کیږي جی ورنه که دغه شان نه وي موږ د بل نه انصاف غواړو بادشاہ نه انصاف غواړو حکمران نه انصاف غواړو او په خپل زمونږ او ستاسو دغه شان حالات وي جی بالکل معاشره به دغه شان معامله وي عدل انصاف به نه وي او دغه شان د ګړبړ به راځي مخې ته معامله به خرابه وي جی بیا ژوند لنډ تنګ شي جی معامله بالکل زندگی دغه شان حالات وي کم اوکے مناسب چې څنګه حالات شروع دي. بالکل ګران اوردن کو مواز سے پدی خبر باندې ډیر زیات زور راوړو جی, او بالکل په مثال سره او د تجربې نه معلومه خبره زمنګ استادو مخه ته کې هوسته جی, چې انصاف صرف د بادشاہ نه او د وزیر نه غوښتل کی انصاف, چې هر کله موږ او تاسو څوک چې په کوم سیټ باندې دي او بالکل کاوام دي او که نور حکمران دي, هغه د خپل ځان نه انصاف شروع کی جی, هغه د خپل اراده وادي نیک او صالح کی جی, بالکل هغه سره به انصاف کیږي. ورنه کده په دنیا باندې د الله بندگانو باندې انصاف نه کوي, عدل انصاف نه کوي, نو بالکل دغه اعمال چې دي برس قانون ته ځي او هغه ځینه دغه بد اعمال دي بد فیصلې به راځي, او کله چې عدل انصاف وي او ښه اعمال وي نو بالکل دغه اعمال ځي او دغه ځینه بیا ښه فیصلې راځي جی. بہرحال ښه خبره او تفصیل سره خبره او بالکل پتلو کې مناسب تفصیل سره خبر وکړله. بہرحال دغه لږې خبرې چې موږ تاسو وګورو په خپل ځان کې راولو ان شاء الله د ژوند او مزې والو, او بالکل معاشره نه ده خرابه جی, معاشره بالکل زما او ستا نه خرابه ده, چې ما او تا خپل ځان ټیک کړو معاشره ټیک شوه ژوند او مزې والو, د الله تعالی چې کوم نعمتونه را کړي دي موږ ته هغې نه به خوند او مزې والو, دنیا هم مختصر غوندې زندگی دا هم کامیاب او هغه زندگی او هم کامیاب جی. بہرحال گران اور عید ان کو پروگرام اکثر طرح سے دل رہے سمر خبریں تیرے منگو تا سوکڑے, اللہ تعالیٰ دے بالکل زمنگ پہ عمل کی راولی, اور اللہ تعالیٰ دربار کے سوال دار ہے زمنگ پہ عمل کی بالکل عدل انصاف اور داس حکمرانان اور داس بچان راولی, چاہے بالکل عدل انصاف اور سنگ چی قرآن و شریعت میں نے آغشان انصاف اللہ پاک راولی جی. بالکل دعا گوئی جی, بالکل اللہ استا سو ٹھولو دا پارا جی, ان شاء اللہ دا پروگرام اکثر طرح سے دل ہے صبح کے خیر درے بجے بیا دے انہیں موضوع سرا پروگرام اسپیشل بدین پرانا کے بیا استاذ خدمت کے حضری گو تر آغ دم طول پل من اسپارم چرت جی خوشحال آباد سے دلوی اللہ پامان جی. د دنگ غرونو پا دنگ سکو, د سمندر د چپو پسینا پاسمان